Jag kan inte göra såna här saker och snacka med er samtidigt. Det funkar inte. Nej, nej. Tänk inte på oss. Så sa du, din vecka var det då? Var det bra så? Jaså? Nej, men oj, hoppsan. Hur med katterna? Nu kommer de inte kunna göra någonting alls. Ah, katterna. Ja. Men vad är det här för en nyhet Rob lagt om? Om matlagning så ser man en kille som... Lagar mat. Okej, ja, det får jag kolla sen. Det är YouTube. Vad fan? Okej. Okay. Jäkla... Ja, ja. Matlagningspodd. Ja, ja. Matliv. Matlagning från film och tv. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 28/10 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt nummer 138. Och idag kommer vi snacka lite blandat. Det kommer vara lite om spel som Dead by Daylight, Gold Rush, The Evil Within 2. Och sen på veckans diskussion kommer vi snacka helt enkelt om Halloween i sig. Tips på bra Halloween-förstörelser, om det är så film eller böcker eller comicspel eller ja, om man stickar en pumpa, jag vet inte vad som helst. Vad som helst som får oss att mysa lite bättre i Halloween-stämning. Och sen lite övriga nördämnen med Stranger Things och på det då lyssnarfrågor och lite tweets och allt möjligt där. Och framförallt lite uppföljning på den här Halloween-frågan som vi hade ute på både sajt och de sociala medierna. Men jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hello. Sara. Ja. Yeah. Och Figgen. Hej, hej! Det är bra. Han la upp, han var så här lugn och tillbaka lutad i början. Och nu när vi har på riktigt och gått igång, nu är han på G här. Game face on. Ja, nu sitter han med micken. Hur är det med dig, Figgen? Det är bra. Det är Halloween. Eller något, jag vet inte, jag struntar faktiskt i alla typer av högtider, så jag försökte anpassa mig på något sätt eftersom det skulle vara så mysigt. Egentligen och så vidare. Egentligen så är det faktiskt helt okej att skita i Halloween, för det är ju inte vår högtid alls. Så, det är min högtid nu. Är det din högtid? Ja. För att... Jag bara tycker att... Passar ju mig bättre än alla andra högtider. Dark and gloomy. Yep. Men Figgen, nu var det ju ett tag sedan du var med. Det var ju kanske ett halvår sedan. Något sånt tror jag. Något sånt. Och då tänkte jag, då kan jag ju fråga såklart, vad har du gjort sedan dess? Och då har du gjort 5 miljarder saker, det förstår jag. Men finns det några highlights som du kommer på så här som du har gjort på senaste halvåret? Jag har varit på Comic-Con. Och träffat delar av er. Stackare. Ja, det var jag som kom och var lite dum där och ställa mig framför dig. Ja, och jag fattar. Ja, jag är skitsamma. Men, sen så har jag varit med på 2 SVT-grejer. Lilla Aktuellt och SVT ja. Random Mix. Det var skitkul. Vad kul. Vad var exakt då? Det är ju, Lilla Aktuellt är ju en nyhetsgrej och då var det egentligen inslag om Comic-Con. Och sen SVT Random Mix är väl ett ungdomsprogram där de talar om allt möjligt liksom. Ja, just det. Det var kul. Ja. Men jag måste ju fråga, för den frågan som alla ställer sig ute just nu, och nu ska vi bli seriösa och så, det är ju såklart, har du köpt en Lamborghini än? Nej, jag har inte, för jag har inget körkort heller, så att jag tänker att jag ska ta det först. Okej. Men då har vi fått en viktig fråga. Du måste... Det är kul att se att det går bra för dig, tycker jag. För nu kanske du inte får ihop till en Lamborghini, eller kanske gör, jag har ingen aning. Men jag tycker ändå det är kul att se att det fortsätter och höjs i antal tittare och så på dina videos. Rulla på. Ja. Men jag tänker, för du spelar ju med många och så. Har du några nya personer som du börjar få in i dina videos? Eller är det samma gamla garde så att säga? Eller? Ja, alltså, den senaste är väl en kille som var vloggare från början. Och bodde i Japan. Men flyttat hem till Sverige igen. Som kallas Tom. Okay. Så, vi har börjat med lite videos. DayZ och The Forest. Vi sitter och snackar egentligen mer än vad vi spelar, så det blir lite podcast av det hela. Ja, vad roligt. Där har vi ju någonting som alla kanske ska ta en titt på då. Ja. Nej, men jag personligen kommer nog ta en titt på det. För jag gillar just det här när man hoppar in och man är lite med i snacket. Det är lite så här. Alltså jag är ingen emot som när ni liksom, jag ska ta det din trollhatt eller vad ni säger. Såhär, okej, okay, fine. Det kan också vara jättekul. Måste kunna fixa kratt. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag är gammal. Jag ska börja använda trollhatt, tror jag. Jag vet, de använde trollhatt. Jag för mig de hade det på PC Game förr i tiden. Men det är bara något gammalt. Men okej, okay, men vad roligt. Vi kommer kanske komma tillbaka till det där och lite med dig senare. Vi får se. Men vi hoppar vidare till spel i fokus med lite spel. Och vi kan väl börja med norskis här, Danny. Yes. Det är ju Halloween och då gillar man ju såklart och, ja, döda allt som rör på sig. Och Evil Within har ju mycket splatter i sig, eller? Vad exakt är det? Evil Within är ju ett skräckspel. Det är en uppföljare från The Evil Within, såklart. Wow. Det här är en direkt uppföljare. Det här utspelar sig 3 år senare. Man får följa med Sebastian Castellanos, som även var huvudkaraktären i första spelet. Mm-hmm. Jag kan gärna säga nu, jag har inte spelat första spelet, utan jag såg när min storebror spelade första spelet. Så, fast jag har ju sett spelet, så det var ju lätt att komma in, för att jag kan säga det nu att det är väldigt mycket referenser som det är en direkt uppföljare till första spelet. Så ibland satt man så här, okej, de pratar, ja just det, jag tror att det var någon cutscene i första spelet om det där, ja okej. Okay, men det är ju ett skräckspel alla Resident Evil Silent Hill, som det är ju Shinji Mikami som var med och skapat det här spelet, han är en producent. Och han har gjort de typerna av spel, så det är ganska lätt att känna. Som sagt, det utspelar sig 3 år senare. Och karaktären Sebastian har gått på en liten binge, för som hans dotter är ju död med kaninöron här just nu. Det här är ingen spoil, utan det här är liksom plotlinen för spelet. Men att man vaknar upp på en bar efter att ha haft en hemsk mardröm. Och vaknar man upp på en bar efter man haft en hemsk mardröm? Jag vill inte säga vad det är för något, men man har liksom en interaktiv cutscene mer eller mindre i början som förklarar lite mer plotlinen. Sådär. Jag tycker att det är någonting jag tycker man ska se själv. Men att man vaknar upp efter att man har drömmer och liksom lite såhär, varifrån att titta fram. Och så där ser man Kidman, vilket är en karaktär från första spelet som var med och hjälpte henne där på Beacon Mental Hospital, vilket hela första spelet utspelar sig på. Man bara, var har du varit någonstans? Jag letar efter dig jättelänge och allt sånt där. Hon bara, ja men nu är jag tillbaka här för att du kan hjälpa och rädda din dotter. Vadå, min dotter är död? Nej, hon är inte död. Åh oh, nej! Dun, dun, dun. Plotline. Plot thickens. Precis, och i vanlig manier, han är lite full så han drar pistol och börjar hota och blir kidnappad av dem. När du säger att det är vanligt manier, är det något du själv brukar göra? Varje fredag. Låt som kidnappa eller dra pistol. Både och. Att ta det lite som man känner. Ja, vi säger. Men vad tycker du om spelet då? Jag tycker det är väldigt bra om spelet. Jag tycker det är kul. Det är ju såklart ett lite skräckigt spel, men jag tyckte det inte var så skräckigt. Jag, som sagt, jag kanske vill fel person att spela de här spelen. Det är ju lite så. Kanske. Mm. Men du kan ju vara bra på det sättet att du kan se mekaniken under som kanske alltid liksom. Nej. Du ser koden jag som ser The koden, Matrix. Ja, precis, jag ser Matrix. Mm. Nej, och sen såklart så blir man ju tagen till deras facilitet där man får åka in i STEM, vilket är ett datasystem som man blir, som man, de håller på att utveckla för att kunna bättra världen, eller ta över världen med andra. Mobius heter de bad guysens företag. Och de finns överallt tydligen. De är så här Illuminati-snubbar. Matrix. Som sig bör. Så som sig bör. Ja. Och man får för att rädda sin dotter så måste man gå in där. För att hon är tydligen kärnan utav allting. För att hon är så oskyldig att hon är den perfekta de kan ha där. Man bara... Oh, men herregud. Man bara, fullt normalt. Och såklart så får man ju stöta på den riktiga skurken, vilket är chefen för hela stället. Han bara, nu ger jag dig chansen att få rädda din dotter fast du redan trodde att du hade misslyckats en gång. Man bara, ja men det hade inte varit så ifall du inte hade kidnappat henne, din skitstövel. Det är så typiskt så här bad guy, så där. Man bara, japp, hoppas han This is how I will kill you. Precis. Mm. Känns lite så här klyschigt på något sätt. Eller, liksom att, det är såklart lite taken och nu ska vi rädda den oskyldiga dottern. Mm. Jo, det är ju... Men är hon verkligen så jäkla oskyldig? Är hon verkligen det? Hon är ju faktiskt det. Hon är så... Hon är till raka, satsen, till raka motsatsen till Fredriks döttrar, så är hon faktiskt oskyldig. Nej. Ja. dina döttrar är små monster, men det hör inte hit. Mm. Ja, de är inte som morsin i alla fall. Hon är ju knäpp. Ja, precis. Nej, och så får man komma in i där de simulerar en stad som kallas för Union, som är ju upplösningstillstånd. Och de invånare som finns där har blivit korrupterade och har blivit monster mer eller mindre. Jaha. Okej, jag tänker korrupta som att de tar pengar. Jaha, de blir monster. Ja, så veritabla monster. De blir zombie-liknande monster som man helt enkelt får ta ut. Ja. Känns lite som de har försökt liksom trycka in alla grejer de kan i ett spel. Liksom, typ plot twists här och där. Mm. Liksom, att, och såklart under spelets gång så finns det några som är så här main bosses. Den första bossen som vi har sett i trailern är ju en fotograf som gör att han hugger någon med en kniv i magen, liksom drar upp hela magen så samtidigt som han tar en bild. Och då blir de fast som en tidsloop, som de sista sekunderna av deras liv, som man ser i slow motion. Hur lyckas han ta en bild samtidigt som han skär upp magen? Det är de jävla tonåringarna och sänga jävla Snapchat. Selfie stick. Selfie chill. Vänta lite, jag ska instagramma det här. Okej. Okay. Avslutningsvis då. Vad säger du för något? Är det bra köp? Toppklass? Medelmåttigt? Halvdant? Mordin, allt det där. Banan. Är det en Gillian Anderson med banan i näsan? Åh gud, är vi tillbaka på det nu igen? Jag skulle säga toppklass på det här spelet. Jag tycker det är riktigt bra. Det är bra karaktärer, det är en story som liksom driver fram. Även om man vill såklart kan man springa omkring och utforska för att levla upp så mycket. För när du dödar fiender så släpper de något grönt slem som man samlar ihop och använder för att uppgradera sin karaktär. Så att jag tycker att det är värt att ta sig tid, gå runt, försöka ta död på allting. Och när man går runt så kan man hitta collectibles och nya vapendelar som gör att man kan uppgradera sina vapen. Eller hitta också så att man kan bygga ihop vapen, vilket är skönt när man kan hitta och bygga ihop en sniper rifle. Jag bara, oh this is going to be so fun. Sitta liksom halva kartan bort och bara snipera folk. Jag tycker också att det är skön design på själva spelet också. Jag beskrev det som... Mycket skräck för pengarna alltså. Ja, för de som är lite känsliga. Men jag beskrev liksom att världen ser ut som Inception när staden viker sig över. Förutom att det är flera som är krossat, att det är delar som flyter omkring. Så jag tycker det är en intressant värld. Och zombies. Designen på en del av monstren är faktiskt riktigt intressant. Det är en som är... som en jättestort monster med flera huvuden, långt hår, typ asiatisk skräck sådär. Och fast kroppen är uppbyggd utav kroppsdelar, så att en arm är kanske typ en halv kropp ihopbyggd med en annan, typ med två överkroppar, så att de har istället för fingrar så har de armar som tar och griper tag i en. Ja, nej, men det är sådana där intressant. Jag tycker det är intressant design på det, det är skön stämning och bra musik på det hela också. Det fanns inga sådana tillfällen som jag kände liksom, åh, det är ett monster, utan det blir shit, jag har 20 fiender, jag har 2 skott. Då går inte matten ihop riktigt. Nej. Men tur man har kniv. Då så, men då hoppar vi ifrån det. Och sen hoppar vi faktiskt över till figgen. Du var nästan på väg, för du sa grönt slem förut, Dan. Jag tänkte om jag skulle försöka hitta någon övergång. Ja, precis. Jag tänkte mer att huvudkaraktären jobbar på förskolan och sånt där, grönt slem som bygger karaktär. Sant. Men jag tänkte försöka göra någon koppling till Dead by Daylight, för där finns det nog både det ena och andra slemmet, antar jag. Men vad, till att börja med, vad exakt är det? Dead by Daylight är ett spel där du är, jag tror det är 4 offer och en mördare. Så det är ett multiplayer-spel med någon typ av rankingsystem och grejer. Men det struntar jag i, utan jag kör med kompisar istället. Och det går ut på att en är en mördare och den ska mörda de andra som ska försöka laga ihop generatorer för att få igång ström så att man kan öppna en port och sen springa därifrån. Och de har börjat slänga in väldigt mycket klassiska mördare. Jason är en av dem, till exempel. Sweet. Och senast nu så... Jag är nära att säga Freddie Mercury. Men jag menar Freddy Krueger. Ja, just det. Men kör du ofta liksom som mördaren, eller brukar du varva lite med... Eller kör du bara som de här överlevarna, så att säga? Eller? Jag gillar ju att vara mördaren, alltså. Det är en grej jag har. Dun, dun, dun. Citat. Jag gillar vad mördare. Det är otroligt tillfredsställande att hugga sina kompisar i små bitar. Kan vi ta klippa ihop det till liksom att han bekänner någonting? Ja, men var okej. Okay. För det är sådana asymmetriska multiplayer-spel. Det har funnits ett par, Evolve, och sen finns det ju flera än 13. Men jag vet inte hur många du har hunnit med just det här. Hur bra är det på en skala? Liksom? För det har väl varit mycket barnsjukdomar hit och så, eller? Ja, alltså, jag skulle säga som vanlig gamer så är det väl säkert roligt i en timma. Ja. Men är man ett gäng som brukar spela ihop så har du liksom en livstid. Mm. Splatter eller ihop. Eller om man riktigt, riktigt, riktigt, riktigt älskar att mörda folk. Ja, exakt. Eller att överlista mördare också. Man ska inte glömma offren heller. Glöm inte offren. Visst fan, det är de också. Always remember. Jag kanske borde skaffa det. Ja, alltså, det är riktigt roligt. Det kan vara riktigt roligt att vara offer också när man typ... ja, men det låter så fel. Det låter fel, men det är också rätt. Ja, när man lyckas överlista mördaren till exempel, man gömmer sig lite högt gräs och idioten bara går förbi en. Det är väldigt tillfredsställande. det är lite så här, man måste liksom så här överlista dem i hur är människans psyke, så ja. Alla som har sett Mindhunter nu kan vara offer. Väldigt bra serie i övrigt. Men ja, jag rekommenderar sig. Men hur många olika mördare finns det då? Alltså, är det bara skins eller är det liksom, har de olika skills? De olika powers. Det finns en som heter The Hag som är någon typ av voodoo-spöke drottning som kan sätta ut Baba Yaga eller vad hon heter? Nej, jag vet vem Baba Yaga är, men det här är mer så här, vad heter den i Diablo 3? Witch Hunter. Witch Doctor. Witch Doctor, exakt. Lite så. Just det. Och då kan man sätta ut liksom totems. Och så fort någon går där, då hoppar samma spelarmodell upp i ansiktet på de andra. Och då som power kan teleportera dig till en sån aktiverad. Då. Sen har du Jason, tror jag är att du hör inte han komma. Först det är för sent ungefär. Man hör inte bara såhär... Man hör inte så bara. För du har ett system där hjärtat dunkar mer via ljud då. Ju närmare mördaren är. Och det ger ju en extra liksom, spänning i spelet. Det är mer fiktiva mördare då. Det är inga riktiga seriemördare. Så. Inte än. Damn it! Det är nog bäst att låta bli riktiga, tror jag. Jo, det är sant, det är verkligt. Okej, alltså jag tror det här, om vi säger så här, det här tror jag ju som, precis som du säger, det här med rätta vännerna till spelet, så tror jag det här också definitivt borde vara ett så här riktigt bra spel alltså. Med typ över 10 mördare man kan välja. Michael Myers, var han med förresten? Han nej, från jag Halloween-filmen. Jag kommer aldrig ihåg vem som Michael Myers och vem som Jason. Jag är så dålig. Jason har ju hockeymask. Och Michael Myers har bara en vit mansansikte som mask. Nu ska vi se. Leatherface är med. Okej. Okay. Leatherface sen... är väl motorsågsmassak. Och sen så är det han med vita masken. Ja, det borde vara Michael Myers. Michael Myers är det, ja. Då är det inte Jason helt enkelt. Utan det är Michael Myers. Ja, för egentligen så förstås nu när de har släppt redan 13:e spelet. Då blir det lite krock där kanske. Kanske. Men det är, han var väldigt nära ändå, om vi säger så. Okay. Men det är en klar rekommendation där. Folk får helt enkelt leta upp det. Det är kanske inte så värst dyrt heller numera. Jag tror inte det. Det finns ju på Steam i alla fall. Det är Halloween är nu också. Ja, den är kanske med där. Ja. Just nu så kostar det 9,99. Det är ett klart köp. Klart köp. Ja. Då så. Man kan vara mördare, så. Ja, men det är bra. Man får upp på Steam och mina lite roliga spel. Och apropå mining så har vi Gold Rush, som är ett annat spel som du har tagit an. Men vad exakt är det här? Från början så, som jag förstått det, så var det bara någon sån här early access beta tjosan hejsan som jag testade den också. Sen så teamade utvecklarna ihop med Discovery som har en serie som heter Gold Rush, tror jag den heter. Som går ut på att det är ett gäng rednecks mer eller mindre som är ute i Alaska och gräver guld. Och sen är det så här typisk, kan man kalla det för dokusåpa? Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ju liksom dokumentärt men ändå inte, för man märker hur producerat det blir ju typ, så det finns ju massor med sådana där typ som jobbar. Och sen får man följa. Så här, världens farligaste jobb och ice road truckers och så vidare och så vidare. Men ofta har du vissa sådana som är de här i... De framstår som idioter, men de är ganska smarta. Är det typ så, eller? Yes. Jag skulle säga mer händiga än smarta. De är grymma när det gäller maskiner och så vidare. Precis. För det brukar alltid vara, för de måste ha lite så här underhållning, vet du. De bara, look, I made a drill saw. Men starka personligheter kan vi väl kalla det. Ja, men då så. Och i det här spelet så börjar du egentligen som en liten... Du har klassisk sån här grunge-skjorta, vad heter det? Rutig skjorta, keps som pickup. Precis. Inga fördomar här inte. Men, det kallas för redneck. Ja. Redneck-klädsel. Redneck-kostymen. Precis. Du får hyra lite mark ute i Alaska och sen ska du börja fixa guld. Och du har egentligen bara... så du kan mina... minimalt med guld i början. Så får du sälja guldet, köpa stora maskiner och så vidare. Och sen är målet att sitta med anställda och du sitter med stora grävskopor och maskiner som sköter jobbet åt dig liksom. Men då är det liksom ett crafting-spel också eller något? Ja, lite simulator mer. Så mycket crafting är det egentligen inte, utan du åker och köper delar och så får du sätta ihop liksom vattenslangen med pumpen. Okej. Typ. Har du haft det här i videos? Jag släppte 2 videos hittills på det, och sen några från betan också. Även Björne tror jag har testat på det. Så. Är det lite som typ Farming Simulator, bara det att det är typ i Alaska eller vad det är? Ja, exakt. Tar mycket tid, gör det. Jag tror jag har spelat 1 timme 40 minuter om jag kollar mitt stream nu. Och har väl lyckats få första uppgraderingen. Så nu kan jag mina dubbelt så snabbt för hand. Ja, det är väl alltid... Alltså det här spelet, eller simulatorn då, det känns ju som ett spel som... Just nu tänker jag bara just ur streaming-synpunkt. Här hänger det mycket på att du är dig själv. För om man bara tittar på spelet så kanske inte är så superroligt. Då ser det nog väldigt tråkigt ut faktiskt. Nu står den och vaskar guld här. Det har faktiskt till och med klippt bort i mina egna avsnitt bara för att det är så tråkigt. men är man sån här simulatornörd, det finns ju såna också. Då tycker jag att det är ett underbart spel. Ja, och det är ju inte så dyrt heller. 19,99 euro nu, så det är strax under 200 eller runt 200 kronor. Och såna här spel tycker jag är bra på det sättet att du får oftast väldigt mycket spel för pengarna. Det är mycket speltid och det kan vara skönt att bara... Du vet när man bara... ibland är det sådana här spel bra för att bara relaxa, tycker jag. Ja. Jag sätter mig och mina lite. Eller kan du ju också få guld för pengarna. Guld? Ja, pengarna. Ja, precis. Wow. Är det den gränsen vi har gått till nu? Att det är den nivån vi kör nu? Så här? Bara börja sina pappaskämt. Oh dear. Jag tänker inte dra några pappaskämt. Vi låter Figgen dra sina pappaskämt. Ja. Jag tycker det låter intressant, jag menar. Ja, det tycker jag också faktiskt. För som jag precis sa, det här med att kunna variera spelupplägget. För just nu har jag kört Wolfenstein väldigt mycket och då är man så här jätteupphypad. Med fighterna som går typ jättesnabbt. Man springer 140, man skjuter lemlästa och allt vad det är. Så det här kan vara en perfekt avvikelse mot det faktiskt. Ja, man vill sätta på sin favoritmusik och sen sitta och chilla liksom. Ja. En favoritpodd. Ja, till exempel. Precis. Bra. Då så, men då låter vi det bli sista här då på Spel i fokus. Så fortsätter vi vår resa in i Halloween. Och rättare sagt veckans diskussion då, som är just tips på bra Halloween-förströelser. Eller helt enkelt, vad är det man kanske tycker om att göra så här på hösten i mörkret och mysa med? Om det finns några bra filmer eller böcker eller comics, spel eller what have you som passar för tiden som är nu. Vad säger ni rent spontant? Finns det någonting ni känner nu den här helgen nu som är då Halloween? Finns det något ni känner om det här är en bra aktivitet att göra? Tänka sina vänner digitalt. Ja, det går ju. Ja, bara för att vara den här lite tråkiga, se Halloween-filmerna. Ja, jo, det är ju förstås. Det är väl nästan en klassiker. Det är lite grann on the nose. Det är Halloween, vad ska vi göra? Ja. Vi tittar på Halloween. Okej. Okay. Ja. nej, men alltså... Den här tiden, det är ju perfekt som sagt med skräckspel och sånt där. Vi hade ju några stycken Outlast 2 och sådana här. Ja, just det. Smyga, skräck där lite grann. Sen såklart finns det ju klassikerna. Resident Evil 7 också, riktigt bra. Men det finns ju så många sådana här lite udda indie-spel som man säkert kan hitta. Sådana här skräckisar som kanske faller lite grann utanför normen. Det är sånt är ju alltid kul att testa på lite grann. Alltså, jag har inte någon direkt i huvudet just nu, men jag vet att det finns ganska mycket sådär. Finns några... Ja, fan. Cat Lady, precis. Där har vi Sara med andra ord. Just det där spelet, ja. Ja, det är liksom mitt spel. Det tilltalar mig väldigt mycket. Vad säger du då, Figgen? Finns det någon typ av aktivitet eller sak du gillar att göra så här? Lite oväntat. Det är liksom blandat skräck och just det här med Gold Rush och mysa. Och det är The Hunter, Call of the Wild. Ja, just ja! Där jag faktiskt senast jag hade en skräckupplevelse i ett spel så var det faktiskt där när jag fick en björn i ansiktet. Och skrek högt. jag hade skadeskjutit en björn, försökte spåra den och helt plötsligt så började han springa mot mig istället. Och tjena. Men också så här myspysspel och sånt. Jag kan sitta mig i flera timmar och bara sitta och stirra över digital natur och lyssna på ljud. Det är ju väldigt stämningsfullt det. Liksom. För det är ju väldigt välgjort, bra motor och framförallt här möjligheten att faktiskt ta det så pass lugnt som du vill. Men sen kan det ju, som du säger, det komma en björn rakt i ansiktet på en också. Men, ja, intressant. Finns det något i film eller tv eller någon annan nöjesmedia du skulle kunna rekommendera? Så här? Är det någonting jag funderar på att göra själv, så är det ju ta en kväll och kolla igenom alla Romero zombiefilmer. Ja, just det. Yes. Från Night och sen till Land of the Dead var väl den sista. Men även slänga med Tom Savinis version som jag nästan tycker är bättre än originalet av Night of the Living Dead. Blir det mycket, jag bara undrar, gillar du just zombiefilmer eller är det just bara... Jag hade en sån här dröm när jag var typ 18 att jag skulle börja jobba med special effects och praktiska sådana och inte digitala. Så att jag grottade in mig i mycket splatter och zombie just. Okej. Vilken är din favorit? För då brukar det ju vara någon film som sätter sig på minnet när man väl, om man nu kommer för sig, men det här skulle jag vilja göra. Finns det någon som kommer till? Jag tror det var första Dawn of the Dead som jag köpte någon sån här Collector's Edition. Jag hade sett Night, båda versionerna. Och sen köpte en Romero-box. Och där fanns det så mycket bakom kulisserna material. Som jag kollade nog mer på än vad jag kollade på själva filmerna. Var det Day of the Dead som hade Bub? Ja, det är det. Yes. Ja, det är ju min favorit av Romeros filmer. Eftersom, jag menar, Bub. och sen så det här men det är han zombien som de försöker zombiesoldaten domestikera så att säga liksom. Han härmar och så här och sen så finns det ju liksom den här militärgubben som i slutet han blir uppäten och är ihjälsliten av alla zombies och han skriker ändå I hope you choke on them. Det är liksom det är en bra film tyckte jag att det... Ja. Men det är ju bra. Det här är ju bra Halloween-filmer verkligen allihopa så. Jag måste säga en till och det är Shaun of the Dead. Glimmel. Jag satte på. Men om vi ska snacka lite så här parodi och sånt så jag gillade så den här Little Evil på Netflix. Mm-hmm. Typ några veckor sedan. Den var faktiskt väldigt bra. Hade tröttnat lite på Scary Movie. De är ju liksom likadana hela tiden så att De är så over the top tycker jag. Men Little Evil var lite mer den var ju parodi men ändå liksom på något stilrent sätt. Den var liksom inte så här. Så den kan jag rekommendera. Figgen, precis, jag skulle göra så här. Ja, just då, när man pratar om zombies så får du osökt att tänka. Simon Pegg och Edgar Wright var ju faktiskt med i Land of the Dead som cameos. Jaha. Det är nog Tivoli-aktigt i den här människostan, om man ska kalla det, där de kastar tomater på zombies eller tar foto med en zombie eller något sånt där. Och då är de med där. Och de är även med i postern, filmpostern. Okej. Jag säger inte ofta att jag är jättenördig, men just sånt här så är jag nördig. Det här med att vara jättenördig, det är, vilken är det när de har det här tornet? Är det Land of the Dead? Eller? Det är Land of the Dead, yes. Ja. Jag menar, de gjorde ju en replika av det ish-aktigt i Fallout 3. Det här Penny Tower. Inte Pennywise. Tenpenny. Tenpenny Tower, ja. Det är ju direkt en referens till just den filmen. Och det tyckte jag var väldigt roligt. För det är liksom en quest. Till och med liksom... Jag har faktiskt inte reflekterat över. Man kan hjälpa ghoulsen att släppas in i tornet. Och så här. Jag älskar sådana referenser i spel som typ... som man verkligen kan se om man verkligen är en riktig nörd i sånt... Sen har jag också för mig att han som det var Dennis Hopper som spelade The Bad Guy i Land of the Dead, han var baserad på Donald Rumsfeld. Jaha. Och jag tror att Tom Savini är med i samtliga filmer utom Night of the Living Dead på ett eller annat sätt. Den är klassiker dock. Det är bra skit. Night of the Living Dead, det första va? Ja. Det var inte den typ 68 eller någonting som den kom. Något sånt. Den var svartvitt i alla fall, minns jag. Finns det några bra tv-serier, om vi bortser från Stranger Things då, som är väldigt Halloweenig i sig? Strain. Vad sa du? Strain. The Strain? Mm. Jaha, du tittar på den? Ja, jag tittar på den. Okej. Okay. Klart jag gör. Ja. Tittar på allt. Det här är ju en typ av vampyrer-ish. Ja, men ändå, den har lite... Som tar över världen i princip. Ja, jag har också tittat på den, men jag trodde inte många såg den. Det var den. Nej, jag blev rekommenderad den och så satt jag och såg igenom den. Jag blev faktiskt positivt överraskad av just den. Okej, okay, ja, för jag tycker det är så svårt att hitta som är bra skräck eller zombie för den delen också, eller vampyrer för den delen. Men det finns ju några, men jag tänker just om man tittar på zombie som tv-serie så är ju självklart kan ju folk dra till med The Walking Dead och allt det här. Men det finns inte många skräck, rena skräckserier. Vi har ju en som jag tittade för första säsongen, Scream, the tv-series. Eller American Horror Story. Precis, den är också sådär. Det är ju också varmt om hjärtat för mig. Precis. Sitter och pekar ut alla. Men det där egentligen. Det beror ju kanske lite på vilken säsong. Alltså, det beror ju också på liksom hur man själv definierar skräck. Jag tycker att får man en obehagskänsla så att säga, tycker jag, det är skrämmande. Jag tycker mer om det än liksom jump scares eller liksom splatter eller någonting sånt, utan jag tycker det är när det är en specifik underton som är lite så här skrämmande eller läskig eller liksom bara mindfuckery deluxe. Vi har ju också The Mist som gick här ju ganska nyligen ju. Stephen Kings The Mist ju. Med mycket våld, mycket udda, bisarra monster. i dimman. Ja. På tal om dimma dock så vill jag ju gärna flika in med mitt favoritspel. Mm-hmm. Silent Hill 2. Ja, okej. Okay. Silent Hill 2, ja. Ja, och den borde man ju... Går den att få... Finns den på Steam idag, eller? Vart finns den? Nej, den finns på... PlayStation 2. Okej, okay, så det är inte lika lätt att svara på. De släppte ju en remaster, jag tror det var till... jag vill säga PlayStation 3. Jag vet inte om de släpptes till PC. Kan vara möjligt att de gjorde det. Jag är inte helt säker. Men det var lite problem med vad heter det, röstskådespelarna och sånt här. Det var licenser eller vad det nu var. Kontrakt och sånt. Så originalet är ju bäst att spela. Silent Hill finns på PC, men det finns inte på Steam i alla fall. Jag kollade upp det. Det enda som finns är Silent Hill Homecoming, och det skulle jag inte rekommendera att någon spelar. Det ska man hålla sig så långt borta från som möjligt. Det är liksom, efter Silent Hill 3 så... du? Nej, förlåt. Jag vill bara automatiskt. Sorry. Ja. Lätt hänt. Ja. Men Alan Wake är också bra. Alan Wake, ja, just det. Mm. Jag sitter ju fortfarande och väntar på tvåan när den kommer ut. Eller ska annonseras. Ja, snälla, det. Snälla Remedy. Snälla. Har de kvar licensen för den? Eller? Oh ja. Den har de fortfarande kvar. Och sen kan vi ju alltid... skräckspelet nummer ett är Aliens Colonial Marines. Nej, men dra inte in den igen. Du hade väl med den förra... Jag vill bara ta och rekommendera en bra film som är perfekt för Halloween i alla fall. Det är Trick or Treat. Ja, just det. För att de utannonserar precis att de ska göra en tvåa ju. Vilket jag ser fram emot. För att jag tycker det är en perfekt sån här Halloween med de typiska klischésakerna med karva pumper, och istället så tar en pappa som tar död på en unge och karvar hans huvud istället. Och den här lilla Sackboy, jag vet inte vad han heter exakt, men den här som... ett monster som springer kring och mördar. Jag tror Brian Cox han tar död på. Eller försöker ta död på. Mm-hmm. Jag tycker den är väldigt bra. Den driver lite grann med sån här... Folk klär ut sig i dräkter och så. Åh nej, men hoppsan, de är varulvar. Hoppsan? Mm. Oj, gick det här till? riktigt bra film. Mm. Finns det någonting i bok- eller comicsväg då som skulle vara bra för folk att mysa med så här i Halloween-tider? Författarmässigt Stephen King är ju det självklara, men så har vi också Dean Koontz skulle jag också rekommendera. Ja. Stephen King är mer en psykologisk skräck, medan Dean Koontz är mer den här rätt fram fysisk skräck, liksom att det är monster som är där, medan Stephen King känns mer att gå mer på undertoner än vad det faktiskt är i det som händer till karaktärerna. Mm. Så det kan jag starkt rekommendera i alla fall. Två författare där. Har jag något mer som kan vara bra? Jag måste titta i min bokhylla i så fall. Jag skulle väl egentligen kunna lägga till, bara för att ha lite på comicsidan, och den mest uppenbara som finns i världshistorien är väl Batmans The Long Halloween, antar jag. Mm. Där man får vara med om just hans tidigare karriär, x antal månader, olika högtider, väldigt välskriven, väldigt välgjord rent utseendemässigt så att säga, hur den är ritad och så. Det är en bra rekommendation, och jag vill inte säga för mycket, för den är ganska så, den går ganska över alla hans rogue gallery. Det är ju de flesta med. Det är Two-Face och det är Joker såklart, och det är både Scarecrow och Riddler och så vidare och så vidare. Men framförallt så finns det tema på högtider, så det kan passa sig väldigt väl för just Halloween. Mm. Och vill man ha lite granna Marvel, så kan ju ha Marvel Zombies ju. Ja, just det. Finns ju, vilket alltid är kul att se alla karaktärer, fast deras döda varianter. De har ju liksom gjort de här klassiska covers, fast de har gjort dem till zombies eller något sånt där. Mm. Mm. Så, men finns det något sista ni vill dra till med, eller känner ni er nöjda? En riktigt bra film, både skräckkomedi och högklass, är The Frighteners. Ja. Just det. Jag tror du håller med mig om den. Det är en riktigt bra film. Det är en riktigt bra film. Så. Sen kan man ju undra vad... Jag höll på att säga kidsen, men det tänker jag inte säga. vad andra tycker nu mer om dess effekter som kanske inte... För den kommer väl 96, så den har ju några år på nacken. Men, på nacken, men då har vi också så. Ja, men det, den är väldigt, väldigt underhållande. Med lite spöken och lite roliga effekter och bra tema och allt. Bra tips, bra tips. Precis. Tillfilmen är också väldigt bra. Den första Silent Hill-filmen. Den första Silent Hill. Ja, den ja, just det. Ja, den är ganska bra faktiskt. Sean Bean med. Ja, Sean Bean och Jon Snow är ju med i uppföljaren. Eller Kit Harington som han heter. Jaha, det kommer jag inte ihåg. Alltså. Vi har en rekommendation på filmen att skippa. Se inte Resident Evil. Undvik skit. Den första filmen går ju bra, men de rest är ju... Nej. Okej. Okay. Ja, ja. Det får vara slutpunkt på veckans diskussion. Och vi hoppar lite raskt vidare till övriga nördämnen. Som är om Stranger Things säsong 2. Lite våra intryck. Vi kommer komma tillbaka till den här säkerligen. Vi kan gå in lite mer på djupet. Men i och med att det är så tidigt nu. Den kom ut i som nu inspelande stund. Så var det igår. Så vi går lite lugnt. Men Sara, du har ju sett nästan merparten av det. Vad är dina intryck av säsong 2? Jag är nöjd. Än så länge. Jag tror det skulle vara allt du sa. Jag är nöjd. Så, det var allt jag ville säga. Nej, men jag har ju... Jag älskade ju första säsongen. Det var ju... För någon som är född på 80-talet. Man känner igen så himla mycket med musiken som ens syskon lyssnade på. Mamma med. Jag har ju alltid älskat X-Files och Twin Peaks och Twilight Zone, så liksom alla de här goda klassikerna är liksom i ett nytt format, och så har de ju barnskådespelerska som jag hatar, men jag älskar de här skådespelarna, de gör jättebra, gediget jobb, så att ja, det som jag tycker är rätt intressant och rätt bra med säsong 2 är att de har tagit till, alltså de har lugnat sig lite med alla de här referenserna till gamla serier eller filmer eller liksom till 80-talet och sånt. Visst, man får ju ändå samma känsla, men de fokuserar mer på liksom de enskilda individerna nu, att man med det här, de här fyra killarna. Så att säga. Man får liksom lära känna dem mer, så att säga. Eleven är ju tillbaka, badass, som vanligt. Men ja, det... Jag är nöjd. Det känns liksom att det är en mer karaktär byggnad nu. Ja, de har ju verkligen låtit nästan dela upp ungarna som... Jag kommer inte ihåg vad han heter. Will och Mike tror jag de heter. De här brunhåriga, tänkte säga. Men det är ju alla nästan förresten. Glöm det. Två ungar är lite för sig själva. Och de andra två för sig själva, känns det som. Och sen har du ju då stora syster med hennes kille. Och sen kompisen, eller brorsan. Sen till, den här nya tjejen Mad Max då. Eller vad det var. Ja, just det. Hon, Maxine. Ja, hon är liksom med på ett hörn där, och sen så får man ju följa Eleven på sin egna lilla resa. Och sen så har vi ju Winona Ryder som är exemplarisk i sin roll som vanligt. Men hon får lite mindre tid. Det blir lite, jag tyckte hon var lite upprepande faktiskt. Kändes som att de tagit samma uppbyggnad av hennes karaktär som från första säsongen. Jag älskade ju henne i första säsongen, men det känns ju skönt bra, att hon... Men jag tycker det är synd att karaktären... Få samma liksom verkan och framförallt hur den liksom bygger upp ett hus med papper liksom igen. Så det blir lite så här samma tema, men bra gjort ändå. Och så här, alla skådisar är ju exemplariska, verkligen. Precis. Min favorit Hobbit är ju med också. Så att... Ja, just det. Sean Astin. Som Bob. Ja. Han kunde lika gärna hetat Sam istället, så ja, mycket faktiskt. Bättre. Alltså det är kul att han är med, för han är ju nästan signum av 80-talets barnfilm. Så det är kul att han är med, liksom. Goonies och allt vad det är för något. Nej, men jag är jättenöjd med den här säsongen. Det är ju svårt att följa en säsong som var så stark som första säsongen. Mm. Den kanske inte är lika stark, men den, alltså, det är ändå Stranger Things. Om man ska säga, för min del, vad som jag tycker kanske inte var lika bra var utförandet. För jag tycker utförandet var att de hade betydligt långsammare tempo. Och det kan vara bra. Mm. Det kändes lite ofokuserat ibland. För de hade en sidostory med Eleven som förvisso har en poäng när man ser de sista slutavsnitten. Men som jag helt enkelt var helt ointresserad av. Jag tyckte det var bortkastad tid egentligen. Så den kunde de ha skött antingen vid sidan om eller inte haft med. Däremot så har de, tack och lov, den här Dustin, han den här som pratar konstigt och krullig. Mm. Och sen den här, vad heter han, mörka killen, unga killen. Han i alla fall, han, de två, jag kommer inte ihåg vad han hette, karaktären. Men, nej, inte jag heller. I alla fall, de tycker jag hade en väldigt bra, de hade nästan mer, betydligt mer screen time den här gången. Nästan mer än han Mike som var i första säsongen. Jag tror det var lite meningen också, att liksom, för att de andra två fick ju så himla mycket, alltså förra säsongen, så nu skiftar vi fokuset till de som kom lite i skymundan och så här. Precis. Så att liksom, jag menar, Dusty, som det kändes förra säsongen, så var han liksom bara en liten komisk, alltså, karaktär. Och nu känns det som att man faktiskt får, alltså, mer utav hans karaktär i det här säsongen. Jag tycker de har... människorna, och är redan så himla duktiga. Så att, det tycker jag är... Om vi säger så här, nu har vi ju gått runt här vad egentligen vad hela säsongen innehåller rent... Alltså, contentmässigt. Det är liksom, återigen så är det Will som börjar märka av saker från den här upp- och ner-världen, så att säga. Mer än så säger vi inte. Och sen så kommer det över i vår värld på ett eller annat sätt. Medan det är uppdelat i ett par olika team nästan, skulle man säga. Har sina, känns berättelser. Ja. Det är mer uppdelat. Det liksom finns mer storylines att följa liksom. Mm. Men då går ihop med varandra visserligen, men man får liksom andra aspekter. Ja. Som sagt, jag sa det att jag tyckte det var lite så här långsam uppbyggnad, men jag tyckte de sista två avsnitten var riktigt, riktigt bra. Det som kan kännas så trist med just Stranger Things, som är ju en av Netflix bästa serier som de släpper, det är att de släpper allting samtidigt. Liksom, jag tycker att det är en serie som förtjänar att få en hype i flera veckor som släpps. Ja, det är episod möjligt. Varje vecka, så att säga. Men vi kommer väl återkomma till det här vad det lider, så får fler prata om det som har sett det. Och då kan vi ju gå in lite mer på spoilers också. Men grundkontentan, det är en bra andra säsong. Jag personligen kanske inte tycker den är lika bra som första, men det är svårt att slå det, precis som du sa. Ja, precis. Den är fortfarande väldigt bra. Den håller måttet över all förväntan. Jag hade ju liksom förväntat mig... De har haft bättre budget, för de har ju... Alltså, de effekterna de har är genom hela serien, så att säga. Mm. Det är inte att de bara fläskar på slutet, för då de bränner budgeten. Utan de har faktiskt genom hela serien. Jag tycker det är ganska bra gjort. Och så har de haft råd att faktiskt få in klassiskt 80-talsmusik som hjälper till extra mycket. Yes. Det kan ju spoila att de slutar. Vad är det första avsnittet de slutar med? Ghostbusters-låten. Liksom. Man bara, okay. Yes. Ja, vi ska inte dröja oss kvar där ännu mer, utan ni får helt enkelt ta en titt på Stranger Things säsong 2 själva och höra av er vad ni tycker om det. Och att höra av sig, för mig osökt över till lyssnarfrågor. Vi har fått in både från den och andra, såklart. Men vi kan väl börja egentligen med den frågan som du la ut om Halloween. Du kan väl ta upp det igen, Sara? Halloween? Seriemördargrejer. Jaha, liksom. Det typiskt svenska sättet att mörda någon. Så var det. Sara har så många mördargrejer online, så där, så hon kommer inte ihåg vilken det var. Nej, precis. Det är liksom... Hur var frågan, kan vi säga först? Ja, vad... Vilket var det typiska svenska sättet att ta död på någon? Det var ju faktiskt inte att mörda någon specifikt. Nej. Utan man kan ju använda sig av andra saker eller liksom förvålla någons död. Eller ja, kan ju faktiskt också låta någon annan göra det som man helst vill göra när man är svensk. Att, nej, men vi gillar inte konflikter, så det är bättre om andra tar koll på varandra medan vi sitter tillbaka och säger att bra jobbat. Jag vet ett bra sätt, om jag får dra temat själv. Ja. Jag tänker, du vet, folk är så rädda att öppna dörrar och så. Folk står ju vid de här titthålen och bara väntar ut så här tills människorna. Det kan vara väldigt svenskt för många, inte alla säger, men många sådär. Då gömmer jag mig i entrén då. Så att de ser att det står någon där. Så då väntar jag ut dem. Och jag kan ju ha lite bröd, lite mackor med mig. Så jag väntar ut och så dör de långsamt. Ja, då gäller det ju att det är någon som är äldre än dig då. Alltså som du vill ha koll på då. Någon som är äldre än mig? Ja, för att jag menar, annars kanske du dör. Nej, men jag har ju med mig mat. Så jag svälter ju ut dem, menar jag. Ja, men du måste ju gå och handla mat. Ja, men då, jag måste ju förbereda ut i minsta detalj såklart. Jag kommer ju ha mig jävligt mycket käk. Jag kommer ju fingrarna. Ja, jag kommer ju förbereda det där, vet du. Och sen kommer ungarna och lämnar av mat hit sånt här. Så jag kan stå där. Nej, Fredrik, du kommer ringa till onlinepizza. Så liksom, kan jag få beställt till trappuppgången på den här? Ja, och det är ju bra att jag står där så att inte de kan göra samma sak. Mm. För det vore ju ett helvete. Det kommer en online-pizzasnubb och springa förbi. Nej. Men på fredagar så är det viktigt att du tar tacos. Att är det inte så? Ja, eller är det tacotorsdag nu, eller? Tacotorsdag? Tacofredag? Är det inte någon... Nu är det tacofredag. Det är dagar i pannkåka. Ja, det var min väldigt dyr usla. Gå till några som var bra i alla fall då. Till skillnad från mig. Förgiftade praliner i alla din ask. Okay. Är det på andra lagret då? För att folk säger att man får inte ta underlaget ifall det är någon som faktiskt jävlas och gör, tar från underlaget och dör de på grund av det. Nej, det är någon som blir... Det, ja, vi kan ju spanna vidare på det. Att de som överlever första förgiftade pralinerna i alla din asken och sedan försöker nå andra laget, de blir ihjälslagna. För att så gör man inte. Det blir en arg mobb som kommer fram och slår ihjäl dem som tar från andra laget. Det känns väldigt svenskt. Den reklamen blir väldigt annorlunda i så fall. Ja. Vävd i bollhavet på Ikea. Okej. Okay. Alternativt, lite oundvikligt raka välta en billig bokhylla över någon. Ja. Det är väl, är det svenskt att råka välta någon? Ja, det är väl råka, alltså att man råkar göra det. Man ska ju helst göra det på Ikea också så någon annan får ta skulden istället för att... Ja. Finns det något mer svenska sätt att döda? Ja, man kan ju alltid ge någon lite lagom gift under en lång tid. Är det här vi har fått in eller som du tar upp nu, eller är det bara du som spånar? Nej, jag har fått in dem här. Okej. Okay. Det är något hon planerar. Gift har ju varit väldigt, väldigt populärt, så gift i köttbullar till exempel. Okay. Kanske till och med direkt från kafeterian på Ikea. Bara att skriva så känns här, kanske direkt. Nej, det var lite jag som flikade in där. Kanske direkt... Men kan jag kombinera det här? Surströmming är ju också, som vi nämnde förra, det är också populärt. I sin grundform då, eller? Ja, alltså tortera någon till döds med det, till exempel. Kanske kväva någon med lätt lagom. Jag vet inte riktigt hur... skulle dränka någon med julmust, kanske. Flämde under midsommarstång. Svälta till döds eftersom det bara finns en kaka kvar och ingen vill vara den som tar den sista. Men är det då att man som liksom då planerar, men jag tar bort alla andra kakor så att de kommer svälta till döds. Är det så alltså då? Det är ingen som vill ta sista kakan. Nej, det är liksom det. Något som är typiskt svenskt är ju det här avundsjuka på folk som går bra och tycker liksom, fan går det bra för honom för något sånt där. Och vi har ju faktiskt två Fredrik i den här podcasten, så att vi blir fight med de här två Fredrik om vem som ska vara nummer ett här. Fight. Oj. Fight om vem som är den bästa Fredrik. kan inte ha två Fredrik, så här, det går bara inte. Men, det, ja, men kan han är inte Fredrik, bara. Han är ju figgen med svenska exakt. Folket. Ja, ju. Så är det okay. ju. Så det är ju två olika saker. Man kan även sitta fast i tågtrafiken. Signalfel. Delta till döds eller någonting sånt. Okej. Okay. Ja. Ska jag vara grå byråkratiskt, så är det mest svenska sättet att dö på faktiskt av kniv. Med tanke på att i Sverige så blir någon mördad, så är det faktiskt av just kniv. Ja, okej, om jag ska vara helt ärlig så så var det någon som blev knivmördad utanför mitt sons fönster när jag bodde i Gävle. Först då? Ja. Mm. Men jag sov för en gångs skull. Du lyckades sätta bort allt blod så innan de jag kom. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt ansikte just nu, jag ler. Jag tänker på att det är någon som faktiskt blir knivmördad utanför din lägenhet. Och vi skrattar. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara säga orsaken. Det var ett bråk över en cykel. Dessa jävla cyklar. Och hur jävla svenskt är inte det? Kunde ju vara ett bråk om bokhyllan Billy. Ja, eller en tvättstugelapp eller någonting sånt. Ja. Men ändå, alltså, cyklar, det är ju viktigt. Alltså. Hade vi det? Ja, tvättstugemordet. Sen om det var relaterat till en arg lapp, det vet jag faktiskt inte. Ja. Har du någon mer goding som jag har fått inne? Jag har ju jättemånga, men det kommer ju en lista om några dagar här där vi ska också lägga ut en poll med... utvalda favoriter. Med utvalda favoriter från Nördliv-gänget, precis. Oj då. Där det ultimata sen ska... Sättet att döda någon kommer. Ja. Sen ska Sara pröva på ifall det går. Oh ja. Upp till bevis. Varför tror ni jag har den här studien? Det här blir vår nya YouTube-serie. Alltså jag är skånsk, vänta lite. Nej, vänta, jag är skånsk, så... I wash my hands clean of this. Okej. Vi går vidare till... Har vi fått lite frågor, kanske? Vi har någon från Darian Lukas. Som vill gärna höra om Figgen har några Halloween-videos på gång. Det har jag faktiskt. Men det är, utan att säga för mycket, så är det någonting som har diskuterats här. Och det är i samarbete med ett företag, så att jag vet inte hur mycket jag får säga. Men en jättekul idé. Spännande. Möjligheten finns. Det här är jättebra PR. Det är någonting som kommer, men ni vet inte vad det är. Så hoppa in på min kanal och kolla på allt annat under tiden tills det kommer ut. Wink, wink. Jag kan säga så mycket som det är att det inte är Gold Rush i alla fall. Men om de nu ska hoppa in på din kanal, så var hittar de dig då? Man kan söka på Figgen, tror jag, på YouTube. Figgehn. Så hittar man mig. Jobbig Örebro. Ja, men jag hittar dig också. Alltså, en gnällig jävel. Det är din människa där. Nej, ska vi inte bli gnälliga här? Ta det lugnt. Jag tror jag stannar där jag är. Bananor. Bananor och skit och märg. På mejlen på bananer. Sen har vi också från Maja Blyton. Vill gärna veta om vi alla och Figgen har några maträtter ni äter till högtiden Halloween då. Även om nu vi är förvisso i Sverige. Så. Skriver de där? Ja. Amen. Vi är ju förvisso noviser i Sverige, så att säga. Så precis. Den är ju svår förstås. Men låter Figgen ta den först. Snällt. inte någonting faktiskt speciellt. Eventuellt så kommer jag en Thanksgiving förvisso. Turducken. Men jaha. Det får jag vänta en månad helt enkelt. Mm. Var inget då? Jag backar. Hasselbackspumpa. Istället för Hasselbackspotatis. Jättegott. Ja. Det är väl den här klassiska Halloween-kebaben, tror jag, som man beställer från, från Tre Kronor som ligger i en pizzeria här i min närhet. Ja, den känner jag. Sen kanske inte står Halloween-kebab, utan bara kebab. Men det är ju Halloween-kebab. Men du bestämmer. Vad är det som är så Halloween med den då? Men det är ju att jag säger att det är Halloween. Det är allt. Jaha, för att du beställer den på Halloween då, eller? Ja. Aha, så det är ingen typ så här pumpa... Jag firar inte Halloween. Så. Men det får vara så nära jag kan komma i alla fall, om jag ska dra till maträtt. Då blir det lite så här random. Då bor vi jättenära varandra. Ja, det gör vi nog. Ja. Det var läskigt. Ja. Mm. Morgon står, eller i natt kanske Fredrik står utanför din dörr och alltså, med jättemycket ju, mat jag, om vi ska och säga, jag väntar liksom ute. Jag vet ju vilka områden han bor i, men jag vet inte exakt vart han bor. Nej, men vi vet exakt hur du kommer att ta för honom nu. Figgen! Käften, jag försöker sova. Jag har stream imorgon. Sen har vi supertackar Tackun som undrar om Figgen läser comics. Jag skulle vilja. Men jag finner konceptet intressant så att säga. Men jag har aldrig tagit mig tid att köpa in något. Att, och börja läsa helt enkelt. Mm. Det var nog de frågorna från Twitter där då, alltså. Okej. Okay. Mm. Som var direkt till oss. Nu har vi ju lite mejl också. Läser mejlen med Sara. Here we go då. Då fick vi faktiskt mejl från Supertackun. Va? Igen? Ja, återigen. Ja, men han skrev ju också på Twitter att han skulle mejla oss. Ja. Så att, då gjorde han det. Helt enkelt. Ja. Och han skriver så här. Hej bästa nördliv. Oh. Hej. Hej. Hallå. Återigen kommer jag med visa ord. Haha. Eller tja. Ord i alla fall. Fan, jag kunde inte hålla mig. Så jag skriver ett mejl. Utropstecken. Då får jag plats med mer ord. Fler utropstecken. Är det här text to speech? Nu är det plötsligt så. Ja. Utropstecken, sorry. Utropstecken, ja. Utropstecken, utropstecken, punkt. Okej, okay, jag ska... Okej, okay, först samma som på Twitter, ja. Men den läste vi ju precis upp om Figgen läser comics. Eller är det bara Wiggity Ram Fredrik som gör det? Haha, frågetecken, ja. Frågetecken. Men nu vet vi att det är bara Wiggity Ram Fredrik som gör det då, helt enkelt. Jag tydligen läser ju också ibland Tank Girl. Okej, okay, sedan den mest ohalloweeniga frågan någonsin, men vem fan bryr sig om Halloween egentligen i Sverige? Om man inte heter Sara. Det där sista la jag till, det var inte han som... Ja, nej, okay. Jag, förutom butiksägare med förkrympta analöppningar, snåla och... Ja, okej. Okay. Hans ord, inte det då. Nej, nej, jag hade sagt gumpöppningar. Fortsätt nu. Nej, stopp nu. Tack Gun och Sara. Här är frågan. Alla världens gudar står på tur att besöka dig för att ge sina gudakrafter. Vilken känd gudskraft tar du? Och inom parentes, klassiska mytologier, asatro, grekisk, hindu, med mera, pick what you want. Shoot. Kort och gott, ifall jag sitter och spelar spel och strömmen går så vill jag gärna ha Tors kraft så jag kan få lite ström i skiten så att jag kan fortsätta spela spelet. Mm. Det var ju faktiskt ganska... För att jag har fått Assassin's Creed så jag vill gärna fortsätta spela skiten nu. Så. Du, vad var du sa? Krafter från någon gud? Gudakrafter, precis. Alltså jag är nyfiken på vad Figgen har att säga. Jag kommer vara jättegråtråkig. Jag tar gärna en monoteistisk gud då, eftersom de är allvetande och har alla krafter som finns i princip. Ja, då så. Då, han kan allt där på en gång. Ja. Men tänk vad tråkigt livet blir efter det. Åh, jag ska bara kolla. Nej, just det, jag vet redan det. Men vad är på TV? Ja, just det, jag vet redan allt det. Oh. Vad är på TV? Är det där man frågar sig som gud? Ja. Som allvetande varelse på, ja. Här på TV. Hur du väntar till imorgon? Nej, just det, jag vet redan det. Kommer den här videon och... Ah, just det, jag vet ju att den gör det. Oh. Ja. Ja, men det finns lite humor i den ändå faktiskt. Det gör det. Men fan, vad skulle jag vara då? Om jag fick en gudskraft. Vad heter han som... Jag kunde vara Amor. Eller vad heter han, Amor? Kärleksguden. Ja. Så jag springer runt med en stor jävla... Vad heter pilbåge och skjuter folk. Med din stora kärleksbazooka. Ja, jag har en bazooka som jag spränger folk till att bli kära. Borde du inte vara Artemis då? Eller Diana? För att om du nu vill ha en pilbåge. Hon har ju en... Hon är en skicklig jägare, så att säga. Eller Pallas Athena. Alltså, fast, fast du kanske bara vill gå runt och typ göra så att alla är kära i varandra. Ja. Okej, okay, ja. Never mind. Det är, egentligen nu när jag tänker på det här svaret så var det faktiskt jävligt lamt. Alltså det var figgens bättre. Men Sara då? Vad säger du? Ja, hade det ju inte varit så att jag är lite emot att jaga och så här, djur i alla fall, så hade det ju varit Artemis Shield Maiden legend som Lagatha istället. Okay. För att hon är badass. Frågan var ju vilka typ krafter vi ville ha. Va? Mm. Ja, men hallå, eller? Hon behöver inte ha kraft, hon är bara badass. Ja, men det är ju en kraft kanske. Ja, precis. Hennes kraft att vara badass. Ja, ja precis. Så. Just, ja. Ja, men då så. Och, men hon tror ju på Gud alltså. Att, nej. Ja, okej. Okay. Ja. Eller liksom bara göra att jag själv är en gud och typ... Jag vet inte vad jag skulle ha gjort med det, de krafterna ändå. Så. Kanske fått folk att mörda varandra. Nej. Nej. Nej. Okej, det räcker. Att gå vidare inte mörda varandra. Att inte mörda varandra, såklart. Nej. Ja, okej. Okay. Ska vi gå vidare? Jag tror... han säger ju också att han väntar på Wolfenstein och undrar när vår recension på det spelet kommer ut. Och det är ju så att den redan har kommit ut, va? Precis, när han lyssnar på det här så i förrgår. Precis, så ja. Du har nog redan läst den och avnjutit den. Det tror jag nog, men det är bra flicka in där att Fredrik har. Yes. Duktig. Yeah. Mm. Sen har vi då en från Magnus. Hej alla nördlivare. Hej. Hallå. Såg att figgen är med er igen. Blir ni roligt som vanligt, men tack som vanligt för en härlig podd. Jobbar natt, så inget bättre än att slänga iväg ett mejl. Det är verkligen goda tider för oss nördar med spel som kommer. Assassin's Creed, Wolfenstein, film, Thor Ragnarök, TV, Stranger Things. Men inte alla har pengar eller Netflix för den delen. Jag själv önskar att plöja böcker. Finns det några böcker ni rekommenderar? Gärna science fiction och skräck. Gärna på Halloween-temat om det finns. Vad vet jag, serietidningar går också bra. Och det har vi ju faktiskt visserligen snackat lite om. Mm. Men science fiction var väl... Science fiction? Ja, du. Ja, ifall man vill vara så här, det finns ju massvis med såna här Star Wars-böcker, vet, ifall man vill gå in lite mer för djup på sig. Spelperson, Mass Effect-böckerna. Kan jag rekommendera. Visst, ja. Och jag tycker det är kul, de utannonserar att de släpper en bok som förklarar slutet på Mass Effect Andromeda egentligen. Det kommer ingen fler speltjänster som, så att de har en bok istället som ger dig liksom förklaring på allting. Yay. Ja, ja, precis. Men jag kan rekommendera Mass Effect-böckerna faktiskt. Mm. Ja, men det är bra där. Då får han någonting där i alla fall. Yes. För det var tomt i skallen på dem. Jag kan ju också rekommendera Jurassic Park-böckerna, så att de två första. Mm. Men tycker jag är väldigt, väldigt bra. Det är ju det. Det är ju de filmerna är baserade på, så att de är värda att läsa om man gillar dinosaurier. Så att, och det är väl lite science fiction kan man ju tycka. Mm. Har Figgen något han vill tillföra på sci-fi eller skräckböcker? Men läs Figgen. Alltså, nej, Figgen är så dålig så han har nog inte läst när han var 15 ungefär. Ja, men då så. Har du några tips? World War Z är väl senast jag läste faktiskt. Mm. Okej, okay. Ja, just det. Jag gillar ju den... det var väl samma som hade släppt den här guiden till... Ja, exakt. Zombie... Den gillade jag, den boken. Ja, den var mys också. Ja, just det. Zombieöverlevnadsboken, ja. Max Brooks. Precis. Ja, just det. Tycker om hans pappa. Det finns ju Pride, Prejudice och Zombies. Och de här... gamla klassikerna som de lägger till zombies eller vampyrer på och sånt. Och det kan vara rätt roliga. Är det där vi ska ha nästa år? Nördliv and zombies. Yes. Sitter alla bara, brain. Ja, fast nu tycker jag inte att riktiga zombies säger någonting överhuvudtaget. Men det är jag. Om man inte heter Bob. Ja, jo då förstås. Men det är liksom en men just det här brains-grejen gillar inte jag alls. Men sånt. Kan man låta som en sån här skum höna eller något sånt där istället som de gjorde i filmversionen utav Max Brooks film. Man så här... Va? Ja, de hade något skumt ljud när man, när han har stängt in. Ja, men var det inte att de slog i tänderna liksom? Ja, där? Någonting, någon sånt där skit. Man bara, what the hell is going on? Kaka, kaka, brains, kaka, brain. Brains. Okay, jag tänker bara på det här Plants vs. Zombies. Det är det enda jag kommer på när de säger brains. Men det är ju så komiskt bara i upplägg. Ja, jag som men, är vegan kommer ju gå runt och säga grains. Du bara, corn. Grains. Ja, det är nog dagens alltså. Grains. Det är väldigt gott. Jättegott. Det är väldigt gött. Gott, gott, gott. Gott, gott, gott. Jag blåder den för te. Nej. Kör du, Kago? Hade han mer det där? Ja, han är lite mer här. Slutligen provar jag även med en udda fråga. Då jag har hört att andra... Hört jag har andra en fråga såna. Till. Ja, ja, ja. Lugna dig. Mm. Ja. Ja. Du går och lägger dig och när du vaknar upp så finner du dig i en annan värld. Vilket bokuniversum befinner du dig i och vad kommer att hända dig där? Hoppas ni tar upp mitt mejl med vänliga hänslingar Magnus. Nej, vi vägrar. Vi klipper bort det här nu. Bokuniversum. Vilket bokuniversum? Alltså jag har ett problem. Jag läser ju bara skräckböcker. Jag vill inte vakna upp i något av de böckerna jag läser. Så det blir väldigt svårt. Jag läser ju mest Stephen King och Dean Koontz. Så det är ju bara skräck. Mm. Man kan ju säga såhär, jag vill vakna upp i världen där det mist faktiskt existerar, men att jag bor på andra sidan världen. Jag hade ju gärna velat vakna upp i Västerås, eller Westeros. Jag tänkte, Västerås, ja. Vad är det kan du göra sådär, det bara åker. Men ja, det är jag. Jag hade om jag får rida på en drake, annars så får du fan kvitta. Det är liksom... Ja, det man gäller att ha sina principer. Ja. Men om vi ska ha sån där, då tar jag fantasy, då tar jag Tolkiens liksom, Sagan om ringen. Då vill jag vakna upp och vara en hobbit. Ja, det är kanske... Nej, jag är redan en hobbit, säger folk. Ja. Kan man inte vakna upp som en sån här ranger? Liksom? Nej. Eller vakna? Nej, du får inte. Du, dina pilbågar. Nej, det var Legolas, kan vi få vakna upp och så är Fredrik en hobbit? För att det skulle vara kul att se Fredrik som en liten person, så... Ja, det här ja, men jag har alltid fått titta upp på Fredrik när jag pratar med honom. Det ska vara kul att liksom kunna se ner på honom. Så. Ja, jo. Bokuniversum. Vad säger du då, Figgen? Ja, du är jättesvårt. Ja, visst är det. Ja, det är jättesvårt. Men jag vet inte. The Shire känns ju ganska mysigt ändå. Så att kör på det också då. Ja. Alla vill vara hobbits, förutom jag. För jag vet hur det är att vara kort. Ja, men alla i The Shire så är alla korta. Självbiografi. Alla är korta. Ja, det är inte någonting att hylla ibland med. Jag är 1,57 så. Nu kan jag gömma dig bakom alla andra. De säger så här, någon frivillig, du bara gömmer dig bakom. De bara, ja, då har vi dig istället. Ja, jo, det är ju så, det är faktiskt sant. Det är det bästa med att vara kort, kan jag säga. Man flyter lätt in i skaran av folk och kan gömma sig och springa iväg. Konflikträdd svensk. Pacifist, vegan, ja. Shorty, Sara. Mm. Yes, yes. Ja, men då så. Jag tror det får räcka med svar faktiskt. Mm. Ja, vi har ju ett till mail. Ska vi ta det? Det är det sista. Ja, yes. Släng med det då. Ja. Hej Nördliv! Tack för en bra podd. Ni är verkligen bäst. Det här är från Maja då, som skickade in innan via Twitter, men tänkte... Jag tänkte att i detta blöta höstmörker ska ge en fråga som förhoppningsvis ger underhållning. En fråga mot varje person liksom. Du är ute och flyger i rymden och får en interplanetär dödlig rymdsjukdom och har väldigt kort tid på dig innan du dör. En sjukt generande död i akut tarmexplosion. Uff, ja. Vi är tillbaka vid rumpan här. Jag har ju IBS så att jag vet liksom, jag kan se saker fram till. Självfallet så dör du hellre på egna villkor och får därför välja valfritt sci-fi rymdmonster att döda dig. Vilket monster? Med vänlig hänslig Maja. Okej. Okay. Vilket monster vill ni slitas i stycken av? Finns det då sex monster som jag inte vet om? Nej, tentakelmonster, det är där vi kommer. Ja, precis. Okej, jaha. Hentai-liv alltså. men jag tänker så här, om man blir kidnappad av Borg, Då blir man ju maskin. Är man död människa då, fast levande maskin? Eller hur fungerar det där? Väldigt filosofiskt. Ja, jag undrar mest då, för det här sjukdomen skulle ju spränga tarmarna eller någonting. Är sjukdomen kvar och sprängs tarmarna då, fast man är Borg? Fast du behöver kanske inte dina tarmar, nej, tycker jag. För då bara puff. Ja, då bara bygga nytt där. Mm. Ja. Ja, men det var bra. Antar jag. Fast problemet är att ni är en del av ett kollektiv och inte längre er själva. Jag vill dö av en chestburster. Om jag ändå ska dö av tarmexplosion så kan det väl fan vara en... Du vill att det ska explodera någonstans ifrån dig, eller vadå? Jag vill föda en alien. En xenomorph, i så fall. Om jag nu ska dö... Sara, problemet är att de... Så ska jag dö med Sara, stil. Problemet är att de tar ju liksom de karaktäristiska dragen för oss, så det kommer bli en hobbit-alien. Ja, men då får det vara en hobbit-alien helt enkelt. Det var det. Han kommer vara vegan också, så att han kommer vara jättesnäll och gosig. Daniel, hur skulle du vilja, vilken monster vill du bli dödad av? Åh, gud. Ja, för att slippa denna tarmexplosion. Jag kör lite grann på samma tema som Sara, förutom att jag tar en vanlig alien och jag vet att det ska gå snabbt, så han tar huggen i huvudet liksom på dräkten, så att allting bara borta. Ja. Kort och gott liksom. Okay. Jag vill att det ska gå snabbt, det ska inte vara liksom utdraget sådär. Alltså, nej, det vill man men inte. Men det är inte direkt man vill att, vadå, man, det är inte direkt att det ska vara dramatiskt, va? Nej, det är inte direkt att liksom, men jag vill att det blob kommer och sakta glider över mig liksom och smälter mig långsamt och väntar med huvudet tills jag liksom bara inte direkt. Ja, precis. Nej, inte direkt. Jag har så jättenära att dra att din mamma skämt nu. Men du, då skulle jag nog faktiskt dra till med The Predator. Vet ni varför? För då även man då flår mig och allt det här, det går ju relativt snabbt. Men då vet jag i alla fall att när jag väl har dött, då kommer jag finnas som prydnad någonstans. Och narcissistisk. Självklart. Fredrik, du vet, han kommer sitta och putsa på ditt huvud och sen kommer liksom, så kommer figgen gå förbi. Han bara, liknande, men den där är bättre. Han slänger iväg ditt huvud sådär. Ja, kanske det. Kanske det. Han tar figgen istället. Precis. Ja. There can be only one. Eller stod det sci-fi monster eller stod det rymdmonster? Sci-fi rymdmonster. Jag tänker skapa ett veganomorph. Okej. Okay. Ja. Då men, vänta, jag kom på en bättre. Jag bara för att det är så jävla dumt i huvudet. Jag vill ha Killer Clowns from Outer Space. Okej. Jag vill att de, jag tycker att jag vill bli uppäten av deras sån här skuggmonster. Du vill bli uppäten av. Ja, precis. Okay. För jag antar att man dör på direkten, liksom du är liksom borta. Ja, förhoppas. Men du, då kan om vi säger vi tar bort ordet rymd och bara sci-fi monster och sånt. Jag skulle bli så här, för en snabb död och då blir ju det är ju såklart att bli stampad av Godzilla. Ja, du bara, om man kollar en fot. Död. Det är väl ganska effektivt. Om vi tar... Och då har de bara, ja det är det som är kvar av Fredrik är ju det där pallen. Ja, kan vi inte då ta... Mikrande. Kan vi inte bara ta liksom Klingon som de skjuter med en phaser och jag upplöses på liksom sekunden? Sådär. Det kan gå också. Aha. Mm. För de brukar alltid fastna sig och sen liksom upplöses de sådär. Ja, jag vet inte hur roligt det är att bli uppäten. Men det är såhär, de håller på gnager på en och man blir av med bitar och hit och dit. Det är kanske inte så mysigt. Det är bättre att gå snabbt. Det finns liksom ingen coolhetsskala ja, men du vet, man kanske råkar överleva som Ron Perlman gör i Kaiju. Ja, just ja, i Pacific Rim. Precis, där, så kliver ut. Och sen exploderar man över ansiktet på Kaiju. Ens tarmar liksom bara... Mycket explosioner. Alltså. Ja, det är ju det. Jag vet inte riktigt varför. Ja. Och, har vi något mer på det mejlet? Nej, det var alla... Mm. Lyssna frågor. Jag har märkt en sån här trend att de blir bara uddare och uddare de här frågorna för varje gång. Det kanske beroende på att svaren jag tror att alla liksom har ett eget forum någonstans. Vad ska vi kunna få dem att svara på den här veckan? Varför udda? Kanske en dare. Ja, det är omöjligt. Keep them coming, helt enkelt. Faktiskt, jag tycker det är roliga diskussioner. Ja, man får liksom vetskapa hur vill Sara bli mördad ifall det kommer ett rymd monster. Ja, man vet aldrig när det kommer till pass. No. Så är det ju. Bra. Men då avslutar vi lyssna mejlen där. Figgen, vad har du på G framöver då? Finns det något du kan berätta? Ja, om ett år ungefär är jag väl på Comic-Con igen. Det är så långt jag har planerat. Nej, just nu så handlar det mycket om att få igång och börja streama lite mer. Och så ska jag försöka bygga en ny dator, tänkte jag. Jaha. Är det något du kommer göra på egen hand eller något som kommer synas utåt, så att säga? Jag tänkte att det ska synas utåt. Nu har jag en 3 år gammal ångmaskin här som jag hatar varje dag. Så att nu är det dags att uppgradera. Du kan ju be Nerdfilia hjälpa dig också. Det tanken finns. Ja, men vad roligt. Har du någon, liksom, har du tänkt ut några prylar än, eller kommer du ta det under tiden du... Jag tänker att det ska bli dyrt och mycket. Det är den bästa datorn. Ja, men vad roligt. Mycket gigabikes. Oh dear. Ja, men vad roligt. Då får man helt enkelt hoppa in på YouTube och ta en titt på Figges sida där och följa honom i processen. Och sitta och skriva kommentarer. Du gjorde fel där. Du kopplades på det sättet. Det har han säkert gott om folk. Eller det vet jag inte. Det kanske inte är någon som säger något elakt. Men det finns alltid någon som ska säga någonting när man ska bygga något. Så är backseat gaming är också en sport. Då så. Men vet ni vad? Det här blir lite avrundningen av podden faktiskt. Är det så att ni vill ha mer av oss, ni vet var ni hittar oss, nördliv.se, ni hittar alla info där, länkar och så vidare. I Figgens fall så hittar ni honom såklart på YouTube, sök där. Twitcher också förresten? Nej, jag är YouTuber bara, jag har lagt ner Twitch. Okej, okay. Så du streamar direkt mot YouTube då? Eller? Ja. Jättebra. Då vet ni att det är där som gäller för det. Och är det så att ni vill kontakta oss, så är det e-post eller direktmeddelande på Twitter som kan gå. Och e-posten är ju såklart info@nordlivpodcast.se. Kanske ska nämna att fortfarande, vi har sett några som har skrivit fel på Twitter, just sådär på våra nya... Den är ju @nordliv.se nu, för jag har bytt alla våra kanaler till nordliv.se. Så är det Facebook, är det Twitter eller till och med Instagram, så är det nordliv.se som gäller. Finns vi på Discord? Precis, så finns vi på Discord också. Vilket är en smidig liten sak. Och ni hittar länken för det. Om ni vill joina oss och snacka med oss eller spela med oss eller bara hänga, så finns länk på sajten. På omsessionen finns det. Så det bara klicka så kommer ni rakt in. Så, det var väl inget mer, va? Nej. Då får vi helt enkelt tacka för idag. Vi får tacka Figgen för att han tog sig tid att slänga lite käft. En till Halloween med Figgen. Ja. Halloween med Figgen. Den bästa Halloween. Det är återkommande så här. Årliga. Halloween med Figgen. The annual Figgen Halloween special. Ja, men det är ju andra året i rad nu. Så. Härliga grejer. Då så. Men då tackar vi för oss. Så får ni ha en fortsatt trevlig helg och Halloween. Hej då. Hej då.